Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 183 van 30 november 2012. In de Bart, in de box hangen Bart. Ja, wat is het nou, Martin? Ja, ik weet het niet, ik ben van slag. Mijn recorder die lijkt wel niet aan te geven, willen geven dat ik iets aan het recorden ben. Vorige week had ik per ongeluk op 32 bits sampling rate opgenomen. Dus nu heb ik hem op 128 gezet. Dus luisteraars, als we een opname hebben, dan is hij weer in de spat zuivere kwaliteit als vanouds. Als het niet zo is, dan moeten we terug naar de backup uitzending recording van de live verbinding. Die nu ook meeloopt. Dus als het goed is, moeten we iets hebben wat uitgezonden kan worden. Ja, het nieuws. Microsoft wil een winkelketen in Europa beginnen, zag ik. Wat is dat? Is dat eigenlijk wel nieuws? Waar gaat het heen? Windows 8 hebben we natuurlijk allemaal niet helemaal geweldig voor het zakelijke circuit. Nu dan voor de particulieren een winkelketen in Microsoft met Microsoft spullen. Ik snap het idee erachter wel. Als consument wil je natuurlijk met een product, wil jij, als je vragen hebt of problemen hebt, wil je liever even ergens binnenlopen om dat met je te vragen of zo'n vriendelijke meneer even over de toonbank heen te trekken. Mm-hmm. Bovendien zijn de winkels van Apple natuurlijk afgrijzelijk succesvol. En ik kan me voorstellen dat daar enige jaloezie ook meespeelt. Mm-hmm. Maar gaat het de schade op een bepaald punt? Want ik bedoel, we zien nu bij Apple dat het langzaamaan weer via de andere markten ook naar boven komt. Jawel, maar goed, die Apple stores die doen natuurlijk meer dan alleen mensen helpen. Ze zijn ook heel erg goed in jouw spullen op te dringen die je helemaal niet nodig hebt. Dus dat geeft ook de verkoop weer een boost. Ja, maar de rest van... Dus je koopt straks bij de Mediamarkt of bij de Microsoft Shop of bij de Apple Store. Je koopt niet meer bij de rest van het echte gewone winkels. Die zijn aan het hebben, het al moeilijk. Je hebt verschillende consumenten. Je hebt consumenten die weten wat ze willen. En die willen de absolute bodemprijs betalen. Dus die gaan online of bij... winkeltjes om de hoek of weet ik van wat, gaan ze die dingen kopen. Er zijn mensen die niet zo zeker van een zaak zijn en die willen zo'n product even aanraken. En dat kun je ook natuurlijk bij de expert doen of bij de Aldi. Nou goed, ik begrijp dat ze wel al panden hebben aangekocht, Microsoft. Okay. Dat ze wel nog de resultaten afwachten van Amerika, maar ja, ze zijn dus al bezig met stores aan te kopen. Dus, ja. Hey jongens, dit heeft allemaal te maken met het businessmodel. Wat kost het om, zeg maar, je eindgebruiker op een goede manier te benaderen. Nou, daar hadden we vroeger het directe model. Tegenwoordig hebben we ook nog het internet. En daar worden keuzes in gemaakt. En ik heb een beetje het gevoel dat Microsoft gewoon achter Apple aanloopt. Mm-hmm. Ja, dat idee had ik inderdaad ook. Ja, en dat is op zich niet slecht. Ik bedoel... Even met je wc-rol dat je niet te veel taken. maar dat kan ook schadelijk zijn natuurlijk met de hele komst van Windows 8 en alles hebben ze natuurlijk zetten ze zichzelf natuurlijk mogelijk in een vreemd daglicht als ze ook nog dan stores gaan maken en nee, wacht even, je moet kijken, wat wil Microsoft wil aan de ene kant een betaalmodel met licenties hebben, aan de andere kant willen ze meer hardware gaan doen, ja? Vreemd genoeg. De Zoom is niet gelukt en of de service gaat lukken is allemaal de tweede, maar men heeft zich uitgesproken voor meer hardware. Er zijn allerlei geruchten dat ze ook met smartphones op de markt gaan komen. Nou, dan heb je dus winkels nodig. Of je bent ontzettend afhankelijk van de operators die je deals gaan aanbieden. Ja, maar zie, je komt toch ook weer met Opta's en weet ik van wat voor instanties allemaal weer in de clinch, omdat je allemaal soort koppelverkoop tussen software en hardware en dingen aan het maken bent. Zoals we nu ook bij Intel spannende dingen zien, dat de Haswell chipset de laatste verwisselbare processor is. Dus dat we Asus mainboards moeten kopen binnenkort met Intel CPU's vastgesoldeerd op het mainboard. Ja, maar dat heeft waarschijnlijk een technische reden, of niet? Ja, weet ik niet. Het is natuurlijk logisch dat je misschien denkt dat die voet duur is en dat die wel weg kan. Maar aan de andere kant moet je dan natuurlijk veel meer mainboards types op voorraad gaan leggen. Ik denk ook dat die voet niet alleen duur is, maar ook kwetsbaar. En er zit goud in. Dat is allemaal. Er is ook wel wat voor te zeggen. Want ik denk dat de mensen die klagen nu over dat gaat gebeuren, die zeggen dat ze hun CPU niet meer kunnen wisselen. En weet ik veel wat. In de praktijk gebeurt dat 1 op de 400 computers volgens mij. Dus dat vind ik niet echt een argument. De paar mensen die zo graag hun CPU nog willen kunnen upgraden in hun mainboard. Ja, meestal is dat toch al onmogelijk. Dus je drie jaar later is het toch al onmogelijk om een nieuwe CPU te krijgen die nog in jouw voet past. Want dan hebben ze al lang al de voet vervangen. Heb jij ooit een processor vervangen? Jazeker. Maar als een upgrade? Ik heb nog nooit, en ik heb echt bijna al mijn computers zelf gebouwd hier in huis. Ik denk één keer, ook heel lang, in de 286, toen ze wat sneller werden, maar sinds die tijd toch niet meer. Nee, tegen de tijd dat je nu een nieuwe processor wilt hebben, dan koop je ook de rest nieuw, omdat er zoveel dingen zijn veranderd. Ik heb wel eens een paar keer een harde disk eruit getrokken en in een nieuw systeem gezet, maar... Maar het marktmodel is nu natuurlijk dat er nog wat gehandeld kan worden met geheugenmodules en met CPU's en met koelers en gecombineerd kan worden. En dan goedkopere CPU's de ene keer hierin doen en dan weer meer geheugen of minder geheugen in de mainboard. Als straks de CPU's vastgesoldeerd zitten en de geheugens 2 gig standaard ook vastgesoldeerd zit. Wat hebben we dan nog over? Blokjes. Zwarte blokjes die we kopen, die we net zo goed dan bij de Microsoft Store kunnen kopen. Zolang de moederbordfabrikanten hun moederbord met alle 80 verschillende processoren die beschikbaar zijn verkopen, vind ik het niet zo ramp. Mm-hmm. Maar ja, gaan ze dat echt doen? Ik ga dan waarschijnlijk budgetborden krijgen met... Dit eigenlijk, Intel pakken. De keuzevrijheid wordt een beetje beperkt. Maar anders dan dat zie ik denk ik niet heel erg veel problemen. Omdat er natuurlijk tientallen verschillende moederbordfabrikanten zijn. Dus als je de jouw gewenste configuratie niet kan vinden bij fabrikant A, ga je eens kijken wat B levert of C levert. Mm-hmm. Luister, we zien al dat er steeds meer grafische grappen door Intel... zeg maar, erbij gehaald worden. Hè. Dus de chipsets worden steeds simpeler. En de PC op het chip is ook niet ondenkbaar meer. Die is er volgens mij ook al... Ik wou zeggen, de videokaartmarkt is al redelijk ingestort, ding. Ja, dus het klinkt allemaal erg logisch. En eigenlijk hebben we het allemaal niet nodig. Ik bedoel, of je nou een i5 of een i3 of een i7 hebt. Ik bedoel... Als je kijkt naar een gewone computerzaak, die hebben dat allemaal in verschillende dingen. En de ene i3 hebben ze omgepept met meer geheugen en de volgende i5 hebben ze een beetje langzamer. Voor mij is ik koop gewoon het laatste ding. En het enige wat ik altijd zie is dat de prijsverschillen voor Intel tussen hele snelle en zeg maar normale of wat oudere dingen zo enorm groot is. Dus daar ga je wat in zien. Maar dat is eigenlijk toch wat Apple ook doet. Die hebben niet zoveel keus. Je moet dit hebben, het zit er allemaal in. En een oud modelletje, daar geef je wat korting op. Mm-hmm. Ja, nee, het is ook meer misschien, maar daarom zeg ik, het is ook meer, als dit de trend is en Microsoft winkels gaat starten, krijgen we dan niet echt het effect dat het voor mainboardfabrikanten ook bijna niet meer interessant is om een mainboard te produceren. Mm-hmm. Maar dan hebben we dus alleen maar kant-en-klare blokjes die we kopen bij Apple of bij Microsoft. En er komt er misschien nog eentje. Media Markt komt ook met een blokje. Zelfgemaakt. Maar dan houdt het misschien nog wel eens op. Dus het verschuift van de mainboards naar de complete blokken. Complete CPU-kasten. Dat lijkt me. Je zou kunnen zeggen, een versmalling van het aanbod. En jammer voor al die mannen die in Azië die van die mainboards maken. Hè, want daar zijn mannen die mainboards maken, maar niet helemaal in overleg met Intel. En dan maar zo'n Intel dingetje opstoppen. Ja, een poging ook van Intel, denk ik, om daar een beetje de handel naar zich toe te trekken. Want je krijgt natuurlijk toch de situatie dat je dan Intel mainboards handiger zijn als Asus mainboards. Mm-hmm. Ja, nee, maar dat denk ik ook. Maar ik denk dat er dus eigenlijk dan straks misschien mogelijk helemaal geen mainboards meer zijn, maar dat je dus inderdaad gewoon de complete kasten dan maar koopt, want de SSD wordt of dan ook op het mainboard vastgesoldeerd. Ja. Wat blijft er dan nog aan de, je koopt dan toch gewoon alles, een ding met 2 gigaheugen, een CPU en een SSD onboord. Alleen de prijzen zijn dan wel vaster, of hoe moet ik het zeggen, er is minder handel en minder mogelijk om dingen uit te ruilen en meer marge te creëren en rare handel te doen. Ik weet niet of de markt, of dat goed is voor de markt, maar dat gaan we zien. Het is in ieder geval een rare actie, of raar, misschien te verwachten. Maar ik weet ook niet wat de EU gaat dat fijn vinden, dat alles in handen van Microsoft, Intel en Apple komt. Oké. Goed, wat horen we over de Surface? We hadden het al eventjes over. Wat, uit Amerika komen berichten dat het allemaal tegenvalt, de verkoop. Maar aan de andere kant heeft Microsoft wel laten weten dat ze dus het Pro-model, hè, dat is dan weer wat duurder en groter en mooier. Maar dan praten we over dingetjes van 900 en 1300 dollar, ja? Mm-hmm. Dat zijn dan toch voor een tablet. Ja, het zijn geen tablets, het zijn halve laptops. Maar dan praat je toch over een behoorlijke prijs. Dan nog is het een heleboel geld. Ja. 999 voor 1228 gigabyte model. Ik vind dat altijd zo prachtig. Ik kan op het moment een 64 gigabyte chipje kopen voor, wat kost het me? €60 of zo, ja? Mm-hmm. En deze mannen, en ook Apple weet daar dan dat voor 64 gigabyte meer of voor 32 gigabyte meer zomaar €100 te rekenen. Ja? Ik vind dat wel prachtig. Hoe ze dat voor elkaar krijgen. Want verder is er niks in. Je gaat van 64 naar 128 voor $100 meer. Ja. Nou ja, goed. Ik heb voor hier zelf weinig rucht. Ik merk om me heen niet veel interesse voor de service. Het is ook misschien in Amerika nog wel een beetje, maar En het is natuurlijk ook voor zakelijke mensen op het moment niet, volgens mij niet echt het seizoen. Ik denk dat heel veel bedrijven die in vorige jaren nog wel het budget wel eens wilden opmaken, zo in december van we mogen nog wat uitgeven, die kan toch echt voorzichtig zijn. En misschien begin volgend jaar gaan kijken hoe het dan verder loopt met Windows 8, dat ook niet vreselijk goed. En dan zeggen, willen we wat niet vergeten. Ook de BlackBerry die dan begin januari met een nieuw ding uit moet komen. Mm-hmm. Dus er zit nog wel wat in de mogelijkheden. Ja. Goed, een berichtje wat me even opvalt is, Syrië is nu van het internet afgesloten, zeggen de rebellen. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Ja. En dat maakt de berichtgeving over alles wat daar gebeurt erg moeilijk, ook onderling. Ik bedoel, je kunt toch tegenwoordig met een, laten we zo zeggen, strategische informatie of beelden van straatgevechten kun je allemaal via je mobiele telefoontje doen. Maar op een of andere manier is dat dus eruit gegooid. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook wel weer plannen geweest om in zulke gebieden dan dingen uit een vliegtuig te gaan gooien die toch een soort wifi-netwerk opbouwen over het hele land, zodat je op zich weer een hele infrastructuur kan bouwen. Maar dat is dan meer een vijandelijke actie natuurlijk, dus die zal voorlopig nog niet gebeuren, denk ik. Maar er is wel tegenwoordig techniek om in zo'n land heel snel weer een infrastructuur neer te leggen als die door een overheid is neergelegd. Nou ja, dat zou dus moeten. Maar in ieder geval, gistermiddag om 12:26 p.m. in Damascus. Dus dat is gistermiddag om 1:00 bij onze tijd, hebben ze de zaak erin gegooid. Mm-hmm. En dat is een beetje zinloos om dat te doen, denk ik. Goed, je sluit wel het internet en het mobiele telefoonverkeer en vaste verkeer af voor het grootste gedeelte. Er zijn altijd journalisten met een satelliettelefoon of andere wegen waardoor het toch naar buiten komt. Mm-hmm. Dus als je dit doet om te voorkomen dat er iets naar buiten lekt, dan Het zal misschien ook een tijdelijke actie bedoeld zijn om een tijdelijk iets niet. Want ik kan me ook niet voorstellen dat alle inwoners, nou maar dit allemaal, dat je krijgt toch nog meer weerstand als je dit doet. Dus het zal toch over een x aantal dagen weer aangaan, zou je denken. Of heb je daar, denk je dat het. Nou, ik weet niet, volgens mij is dat land toch op een bepaalde manier in oorlog met zichzelf. Mm-hmm. En dat het duurt al een tijdje. Ik bedoel, we lezen over rebellen en over raketten en over aanvallen en over. Nou ja, goed. Het is een soort burgeroorlog verwikkeld. Waar de mensen, denk ik, het idee dat ze op een democratische manier bezwaar zouden kunnen maken tegen het afsluiten van het internet, dat niet meer aan de orde is. Nee, dat denk ik ook niet, maar ik denk wel dat er zoveel onvrede ontstaat over allerlei dingen, dat dit niet een heel langlopend iets is, dat het toch wel op een bepaald moment weer aangaat. Maar misschien heb ik ongelijk. Misschien waren ze allemaal op zoek naar de 3D-printer, die we nu in het nieuws was deze week ook. Je kan dus wapens zelf drukken. Ja, dat vind ik wel een prachtig verhaal. Dat je met zo'n 3D-drukker kan je wapens maken. Nou, kan ik me voorstellen dat je modellen van wapens kunt maken die er heel echt uitzien. Een beetje zwarte verf eroverheen. En dat zal ook wel goed zien. Maar of je er ook echt mee kunt schieten, lijkt me dat toch wel een beetje te ver gaan. Daar heb je toch staal voor nodig. Ja, nee. Nou ja, je kunt bepaalde materialen hard genoeg maken. Het zal vast niet meegaan voor een lange tijd. Maar je zal maar net één kogel af moeten vuren. Ja, dat is natuurlijk het gevaar. Dat je het van een materiaal maakt dat niet gezien wordt door scanners of wat dan ook. Zo'n printer maakt natuurlijk een apparaat van plastic. Plastic of zo, ja. Of een van de kunststof wat niet door een metaaldetector wordt gezien. Mhm. En als je dat dan bovendien in losse onderdelen een vliegtuig binnen smokkelt. Ja. Doe maar. Voorzichtig zijn, maar ja, je krijgt inderdaad gedrag. Die 3D-dingen. Het is de vraag wanneer we die thuis krijgen. Hè, van dan breekt een kopje ook. Zet even de printer aan. Huh? Wat het idee natuurlijk is fantastisch. Dat je gewoon alleen nog maar, zeg maar, iedere week een beetje plastic afgeleverd krijgt. Voor allerlei taken in huis. Je hebt een hamer nodig, die maken we eventjes, of weet ik veel wat. Ja? Mm-hmm. Op een bepaalde manier krijgen we op zo'n manier toch een soort beam me up Scotty gevoel. Nou ja, wat interessant is natuurlijk is aan die, je kan natuurlijk als je wapens wil kopen of zo, dan kan je natuurlijk naar een van de Belgische of Amsterdamse, weet ik veel wat, op zoek gaan en daar een wapen uit de muur trekken. Ik denk dat redelijk eenvoudig nog wel gaat. Ik heb het niet in de praktijk geprobeerd, maar als je natuurlijk zelf die dingen kan printen in je eigen schuurtje. Dan heb je helemaal, hoef je niet eens meer heel moeilijk te doen bij zo'n Belgische wapenhandelaar. Ja. Ik heb geen idee wat die 3D-print jobs kost. Hè? Maar ik bedoel, moesten we hier een hoesje hebben voor een smartphone. En ik heb er dan eentje gekocht bij Medion. Ja? En dat is niet zo raar. Dus dan moet daar. Wat je meestal hebt, is dat je dan een nieuw achterkantje maakt wat je dan overheen klapt. Hè? Mm-hmm. En dat. Maar dat kun je dus op zo'n printer maken. Dan hoef je dus niet meer te gaan bellen. Het hangt een beetje van de prijs af. Maar we gaan die kant uit. En dat is, ja. Ja, en dan krijg je weer, mag je voor jezelf zo'n wapen printen? En waarom zou je eigenlijk, want die wapens die nu, waar het nu over gaat in het artikel wat we op de IT-bende site gaan linken. Dat zijn gewoon wapens als zijn zoals ze er normaal uitzien. Maar waarom zou je ze eigenlijk maken zoals ze er normaal uitzien over vliegtuigen en smokkelen gesproken? Waarom niet? Zien ze er niet uit als een pen? Jij kijkt te veel naar James Bond. Hoewel die laatste film is heel duidelijk dat ze nog maar één zendertje gebruiken, geloof ik. En een pilletje. En dat er geen auto's meer zijn die rare dingen doen. Maar dat ze in die film, die het Skyfall van James Bond, halen ze dan die oude... Wat was er ook weer voor een wagen? Nou ja, ze halen zijn oude ding toch tevoorschijn dat er nog gebruikt wordt om de vijand nog een keer... Die hele oude loods die onder water ging of zo. Nee, nog een oude... Een Aston Martin. Die oude Aston Martin met die... goed. Het is wel een grappige film. Maar goed, wat gebeurt er verder in de wereld? Men maakt zich in Nederland weer druk over het downloadverbod. Ja, dat wil zeggen, TV die krijgt zijn zin en er komt een verbod. De PvdA is om. Toch wel een beetje angstig eigenlijk, hoe dat toch heel langzaam... DNA-onderzoek, mogen kijken naar... Als je zogenaamd porno of terroristische rotzooi op je computer hebt. En in feite krijgen we daarmee een vrijbrief, want het woord terrorist wordt voor alles gebruikt, niet? Als je een subversief persoon bent, dan ben je dus ook terrorist, dus dan mogen wij op jouw ding kijken. En als je niet meewerkt, dan krijg je gelijk 15 jaar cel. Dus dan, dat wordt dan een beetje makkelijker gemaakt om mensen te overtuigen dat ze dan maar op hun computer moeten laten kijken. Het argument is kinderporno, het argument is terrorisme, maar het is weer een stukje vrijheid. En vooral, wat heel belangrijk is, en daar lullen ze dan een beetje overheen, op Stelten en TV, is dat je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Ja? En in feite komt dit erop neer dat we daar naartoe gaan, dat je wat je op je computer hebt, zal gebruikt worden om de case tegen je op te zetten. Mm-hmm. En het gaat dan niet alleen om wat op je computer staat, maar ook je gesprekken die opgenomen zijn, je afgeluisterde, ik weet niet wat. Kortom, weer een stapje op weg naar het afnemen van burgerlijke vrijheden. En het gebeurt allemaal maar in het kader van de... Zullen mensen zich niet gewoon met gaan verdedigen met techniek? Nee. Je kunt je niet verdedigen met techniek. Je kunt het wel encrypten, maar de wetgeving is nu zo dat je moet meewerken aan het ontsluiten van je harde schijf. En als je dat niet doet, krijg je sowieso 15 jaar of zo. Of de duimschroeven. Ja, dus die wetgeving is dat er een verplichting komt, die wordt afgedwongen door verhoging van de strafmaat. Mm-hmm. Laat ik zo het geval nemen, dus jij hebt kinderporno op je ding en zegt ik weiger dat. Dan krijg je sowieso, omdat je weigert om dat te doen. En ze zeggen dat er kinderporno op staat. Dan ga je sowieso voor 5 jaar de cel in. Ja, maar zal dat in de praktijk worden uitgevoerd? Nee. Denk je dat het zover komt? Nee. Nou, daar heeft opgesteld een rapport over laten maken. Dat zegt, dit is bijna niet uitvoerbaar. Nee. Want mensen gaan dan andere dingen doen. Die gaan gewoon zorgen dat op het moment dat ze piep zeggen, dat het niet alleen verdwijnt, maar helemaal gewist wordt. Mm-hmm. En je krijgt dat soort... trucken. Natuurlijk wordt er technisch wel weer wat tegengegaan. Ik denk dat je de mensen die echt wat willen te verbergen hebben niet gaat pakken. Maar de gewone burger denkt, Jezus, wat staat er misschien wel op mijn pc? Of wat hebben mijn kinderen misschien wel bekeken? Of zijn die foto's van mijn kleindochter in bad misschien toch niet de reden dat ik dan enzovoort? Mm-hmm. Dus het is maar het past natuurlijk het hele beleid. We praten over algemene DNA-verplichtingen. Uiteindelijk chipjes in ons lijf, steeds ingewikkelder identificatieapparatuur. Ja, camera's, profiling. Overal. Ja, ja dus ja, en wat kunnen we eraan doen? Ik zie niet zoveel dat de trend is om dat maar te doen. En de grote partijen hebben dat in het kader van de, weet ik wel, de veiligheid of zo. Maar ook van het politiek, van als je dan maar flink blijft zuren over dat soort dingen. Ja, dus ik weet ook niet hoor, ik ben er helemaal niet voor, maar zal het niet op een bepaald moment zichzelf ook weer reguleren of zo, dat dan allerlei dingen niet goed gaan en dat er dan toch wel weer gezegd wordt, dit is ook te gek dat we dit op deze manier doen of zo. Ik weet niet of het echt, of het zal het helemaal de helemaal verkeerde kant op gaan, zal het een echt zo'n 1984-achtige wereld gaan worden. Nou ja, ik heb daar toch zelf niet, ben daar niet zo positief over. Ik zie dat er toch dingen kwijtraken en dat je daarmee het fundamentele, de vrijheid van de mensen. En de vrijheid van de mensen heeft een zin, namelijk vooruitgang heeft iets met vrijheid te maken. Je bedenkt geen nieuwe dingen. Ja, soms wel uit angst, maar je brengt, als je belet wordt in je creativiteit en in je, wat je op je harde schijf zet, dan, ik krijg net het idee van, nou luister, als je nou zo'n 3D-printer, daar kun je niet alleen kanonnen mee maken, maar ik kan ook een afdruk van mijn of andermans geslachtsdelen afdrukken. Dat was die kant op ging. Ja, je dacht... Blijft het toch. Nee, maar ik bedoel, je kunt daar toch leuke dingen mee bedenken, of niet? Ja? Ja, nee, het kan alle kanten op. Ja. En wie gaat daar geld mee verdienen? Ik bedoel, ik zie dat toch eventjes bij me. De Balken et de Rutte vergelijkdoos. Ja. Ja. Ja, maar goed, we kunnen het niet goed... het voert denk ik voor de IT-ben een beetje te ver om daar... Dit is een probleem wat we zien komen en wat in de wetgeving dus steeds verder gaat. Goed. Games, waar ik even naar gaan, want EA heeft de cijfers bekendgemaakt. En ik vond het interessant dat de PC's eigenlijk de PS3's en zo voorbij aan het streven zijn, de PlayStations. Dus er wordt meer geld verdiend aan PC-gaming. Er wordt meer geld verdiend langzaamaan aan online. Dus de online trend die ingezet is om games online te gaan verkopen is op tijd ingezet, denk ik, door Electronic Arts. Want we zien ook een afname van het aan de fysieke games. Dus ja, waarschijnlijk gaan straks een echte game... winkels gaan weg, of misschien blijft nog wel bij de Intertoys gewoon iets te koop, of een soort coupon om het dan maar te downloaden. Ja, een andere trend vanwege die online verkoop is dat mensen heel makkelijk dat weer willen doorverkopen later. Mm-hmm. En de game ontwikkelaars willen daar ook aan verdienen. Dus spellen worden nu verkocht met halve functionaliteit. En daar zit dan een coupon in de doos. En die kun je eenmalig gebruiken. Om het hele spel of een aantal extra dingen te ontsluiten. Als je dan doorverkoopt, is die couponcode is dus niet meer geldig. Die zul je dan opnieuw aan moeten schaffen. Mm-hmm. Dus dan kun je het spel voor weinig kopen. Dan zul je toch nog steeds naar de ontwikkelaar moeten gaan om voor een klein bedrag... En dat geldt ook voor die, omdat het richting allemaal online gaat toch ook, dat geldt ook voor de online versies die je dan koopt. Nou, volgens mij wel. Online heb je natuurlijk al sowieso begrepen. Ja. En omdat zij dat dus ook nog een keer aan willen verdienen, dan zul je bij de Intertoys en de Bart Smit, zul je dus misschien die codes in de rekken zien zitten, zien hangen. Wat ik ook interessant vind, omdat aan de cijfers en aan alles wat je ziet bij Electronic Arts, is dat de subscription fees eigenlijk niet werken. Dus ze hebben geprobeerd om games goedkoop te maken of bijna nul en dat je dan maandelijks iets betaalt. Het wordt niet gewaardeerd door de markt, blijkt. Dus de meeste geld zit toch in gewoon de eerste verkoop en dan voor de rest is het jouw bezit. Of ja, in ieder geval de subscription fees gaan helemaal niet de goede kant op. Terwijl toch de... Nee, maar goed, de monetizing modellen in de gamewereld veranderen. Men wil graag dingen verkopen. Je had het net over, het wordt niet meer verkocht in de winkels. Nee, nou, de jongens die games ontwikkelen proberen steeds een of andere link te maken met iets in de echte wereld. Mm-hmm. Ja, dus of ze verkopen het via een of ander bedrijf wat daar een promotie in heeft gestopt. Ze proberen geld te verdienen aan de advertising die ze in game stoppen. En op allerlei manieren, net als in speelfilms wordt er een flesje cola getoond. Of een bepaald soort computer of wat dan ook. Dat wordt allemaal voor betaald. Ze proberen naar andere modellen. Van kunnen we niet een speciale joystick of een kruisje of een weet ik veel, maar iets fysieks. Wat je er dan bij moet hebben, wat in het doosje moet zitten. Of wat je later moet gaan kopen, of wat het mooier maakt. Dus daar men ziet het probleem wel van hoe ga je geld verdienen aan je spel. En je moet wel beseffen dat heel veel spellen gratis zijn. Hè? De gamewereld draait wel goed. Maar er zijn ook heel veel spellen die mensen gewoon downloaden en min of meer gratis spelen. Mm-hmm. En als ik kijk naar het gamegebruikje zo in mijn directe omgeving, dan zie je dat mensen toch heel antieke, lullige solitair spelletjes zitten te spelen op hun computertje of op hun smartphones. Ja. Ja, en ik constateer ook dat er redelijk veel abandonware is. Hele goede spellen die van failliete bedrijven zijn, die gewoon te downloaden zijn en die gewoon nog steeds rondzwerven. En natuurlijk de spellen die op Android bijvoorbeeld met of zonder reclame zijn te krijgen. Mm-hmm. Met reclame gratis en zonder reclame voor een klein bedrag. Ik denk maar, de Android-markt heeft natuurlijk het probleem dat die creditcard nog steeds niet goed aan de shop hangt. Dus daar komen de meeste games, wordt het geld verdiend inderdaad door de reclame aan vast te hangen. Of dat nou een heel langdurig gezegend model is, weet ik niet. Ik wil nog steeds een Ingress-uitnodiging hebben, omdat ik nog toch wel getriggerd ben door het Ingress-spel, wat eigenlijk dus een soort Foursquare is layer-achtig game, die dus een game layer over mijn werkelijkheid legt, zodat ik in Amsterdam kan gamen, voor zover ik het begrijp. Ik heb nog steeds geen uitnodiging gekregen van onze Google Ingress-vrienden, dus ik wacht met spanning af, zodat ik kan laten weten wat dat doet. Want als er natuurlijk zo'n soort 3D augmented reality layer met gaming wordt neergelegd over de stad, dan kan je natuurlijk nog wel eens hele, daar kun je nog hele spannende dingen mee doen. Je kan zelfs een soort piramide games bouwen en zo. Die door de hele stad gaan en dat je steeds verder het netwerk uitbreidt. Een soort, de oude piramidespellen komen weer tot leven. Dat zou ze allemaal kunnen. In 3D. Ja, nee, ja. Volgens mij ligt iets, er is er wat mogelijk, denk ik, om dingen te zoeken in de echte wereld die er niet zijn, die alleen maar in de Ingress 3D wereld zijn of in wat het dan ook wat het gaat worden. Dus, iemand die mij een uitnodiging Ingress kan sturen, graag bij deze nog een keer. Nee. Ja. Nou ja, goed. En wat is er verder? Ik heb wat berichten natuurlijk gezien over Black Friday en Cyber Monday en dat soort dingen. In ieder geval, in Amerika is natuurlijk, om het te verwachten, de e-commerce in ieder geval op Black Friday naar een miljard, nou 770 miljoen euro, bijna een miljard Amerikaanse dollar gegaan. 26% gestegen. Over wat de totale verkopen zijn geweest in de aanvang van het kerstseizoen heb ik nog niet in de gaten. Hebben jullie daar iets over gezien? Nee. Ja. Volgens de National Retail Federation in ieder geval zijn de gewone omzetten van 25 miljard euro ongeveer gelijk gebleven. Dus wat dat betreft is ook in Amerika, zeg maar, e-commerce nog niet een derde of zo. Het is nog echt een stuk kleiner dan wat er, zeker in die uitverkooptijd rond Thanksgiving en na Thanksgiving, waar toch allerlei aanbiedingen worden ingezet. Mm-hmm. Maar ik zou die cijfers wel graag zien, maar niemand heeft die cijfers. Nee, ik heb eigenlijk niet zo heel. Ik heb heel vrij druk gehad, dus ik heb wel vorige week natuurlijk die Black Friday gezien. Maar ja, het is toch voor Nederland een beetje ver van mijn bedshow, zou ik maar zeggen. Dus ik heb vanwege tijdgebrek daar niet al te veel aandacht aan besteed. Ik heb sowieso niet heel veel artikelen neergezet, dus we zitten een beetje door het nieuws heen te ploegen. Bart, had jij nog iets gezien wat ik niet gezien had? Nee, op zich niet. Ik heb wel een ander verhaal. Ik heb een internetverbinding. ADSL 8 down 1 up. Mm-hmm. heb ik betaal ik iets van 28 euro per maand voor. Kreeg ik een gratis modem bij. Echt een leuk ding. Met snel draadloze verbinding erin en dat soort dingen. En na 2 jaar is je contract over. En dan gaat het bedrag opeens van 28 naar 40 euro per maand. Of je moet overstappen. Maar ik heb nu voor 30 euro, dus het is nauwelijks meer. Heb ik een kabelmodem gekregen. Weer met alles toeter en bellen erop en eraan. Met een snelheid die 12 keer zo hoog ligt. Oké. Okay. Van dezelfde aanbieder? Van dezelfde aanbieder, ja. Oké. Okay. Ik werd gebeld en zei, je contract is afgelopen. Prijs gaat omhoog. Maar we hebben ook dit. En nu moet ik dus een hartstikke goed en snel en modern modem de prullenbak in gooien. Mm-hmm. Om wel 12 keer zo snel te gaan voor dezelfde prijs. Ja, ik ga nu naar ADSL naar kabel. En ik snap het niet. Ik vind dat nou, ik heb een hele doos vol met modems, jongens. Iedere keer dat ik verhuis, of dan ook. Telefoons. Ik zag inderdaad ook over de tinwinning en zo. Dat ze zeiden, ja, het gaat helemaal niet goed komen in de wereld. Want hier wordt iedereen maar uitgebuit. En er klopt allemaal niks van die hele tinwinning. En het moet in elk mobieltje en elke modem en elke... Het is gewoon een drama. Dus, ja... die hele tinwinning is bizar. En dan de inderdaad de snelheid waarmee wij al dat spul allemaal gewoon de prullenbak in gooien. Ja, het is blijkbaar normaal. Maar het zal... Op een bepaald moment is misschien toch gewoon de tin op of zo. Dan kan je ze heel duur inruilen. Je mag ze nog wel bewaren, die dingen. Goed, jongens, is er verder nog iets? Het is... Nee. Het is te rustig. Ik hoop dat de mensen, niet alleen onze klanten, maar iedereen naar de winkels gaat om allerlei dingen te komen. Want de economie moet een beetje aangeslingerd worden, dat is duidelijk. De financiële ellende is toch nog aanzienlijk. Hoewel de beurzen stabiel blijven. Vandaag gebeuren toch, en morgen. Wat gaat er vandaag en morgen gebeuren? Sinterklaassen inkopen, die moeten nu nog snel vanavond gedaan worden, toch? Dus, ja. Goed. Nou, ik wil nog even iets persoonlijk melden. Ik heb gisteren de handtekeningenactie voor mijn referendum in de Amsterdamse Raad verdedigd. En er heeft werkelijk niemand gereageerd. De SP en nog de Partij voor de Dieren steunen mij. En ik zit dus met een referendum wat door de kranten niet is opgepakt, door de Telegraaf niet. Nergens staat dat er een referendum komt. Het wordt gewoon totaal genegeerd door de politieke partij. Ik denk dat ik het geloof in het democratische systeem maar opgeef. De haven van Amsterdam wordt dus nu verkocht voor op een manier die nergens op slaat. Er zijn sprake van corruptie door de directie. Er zijn ook persartikel over geschreven, niemand doet iets. Ik stond daar en dan krijg je 5 minuten en dan was wel heel grappig. Ze hebben een nieuwe zaal in Amsterdam gemaakt met allemaal pads. Dus iedereen heeft een iPad voor zijn neus. Maar ze waren vergeten een spreekgestoelte voor die enkele keer dat er dus een buitenstaander komt. Ja, daar hebben ze eigenlijk geen spreekgestoelte meer voor. Dat vond ik wel aardig. Dus ik moest eigenlijk op de grond gaan zitten. En toen kreeg je de stoel van de burgemeester. In het midden van de raadzaal van Amsterdam. Terwijl iedereen heel druk patience aan het spelen was. Wat? Ja. Iedereen zat. Ja, ik heb er weer eens gekeken. Je ziet dus die mensen allemaal de krant zitten lezen. Tijdens zo'n raadsvergadering. Ze hebben dus allemaal een iPad voor hun neus. En iedereen zit andere dingen te doen. Het is echt, vroeger deed ze dat op papier en dan had je het niet zo in de gaten, laatst de krant. Maar nu zitten ze echt allemaal, hè, en vooral als je op de perstribune zit, dan kijk je dus van achter naar alle schermpjes. En dan zie je ze allemaal de krant lezen. En het leuke is dat de man van de Telegraaf en de Parool, die zitten naast je en die schrijven stukjes die dan daar zo verschijnen. Het is echt, het is een theater geworden, die hele politiek. Maar waarom is het niet interessant genoeg meer? Ja, nou ja, kijk, ik moet nu 26.000 handtekeningen verzamelen. En ze hebben erover gesproken dat dat eventueel via internet zou kunnen. Maar ik moet 26.000 handtekeningen hebben. En dat blijkt erg moeilijk te zijn. Want van vrouwen, die willen dus hun leeftijd niet invullen en dat soort dingen. Dat heeft al. Ik heb eigenlijk al 1600 handtekeningen opgehaald. Waarvan er maar 1100 geldig zijn. Omdat een heel aantal mensen dat allemaal niet invullen of niet willen invullen. Mm-hmm. En ook blijkt dat de gemeente dat dus allemaal intikt. En nu dat bekend is, vind ik dat ook een reden om te zeggen, dat zou betekenen dat ik van 26.000 mensen, die komen op een lijst te staan. En, ja, je zeggen, dat moet je ook eigenlijk niet willen. Dat moet je ook niet willen. Dat is toch niet de bedoeling dat mensen een politieke daad kunnen stellen, maar dan met name en toenaam in een systeem komen te staan. Dus ik, ja. Maar is blijkbaar ook in de politiek geen interesse voor toch een belangrijke zaak als de verkoop van het totale havengebied van Amsterdam. Met de bedoeling om daar stukken van te verkopen aan Duisburg en aan andere gemeentes en te ruilen met Rotterdam. Het interesseert niemand. De politiek laat dat gewoon maar doorlopen. Dat wil ik zeggen, er zijn een paar kleine partijtjes die daar tegen zijn. Mm-hmm. Maar ik kan daar weinig mee. Ik ben eigenlijk wel een beetje teleurgesteld in het systeem dat gewoon door de overheid zaken als referendums, inspraak, dat soort dingen gewoon doodverklaard zijn. Dat werkt niet. Men praat over het organiseren van tegenspraak, maar daar zijn geen websites voor. Dan heb je dus dat oude systeem dat je mag inspreken. Maar de agenda van de meeste raadsvergaderingen is pas maandagochtend bekend voor de vergadering die op woensdagmiddag plaatsvindt. Dus waar wil je over inspreken? Hoe wil je erachter komen? Dan moet je maandagochtend om 9:00 gelijk zou je dan een inspraak moeten vragen. Ja, het dus, moet niet te makkelijk worden natuurlijk. Nee, maar het wordt in feite onmogelijk gemaakt. Want je hebt 2 dagen de tijd om in te spreken. En ze zetten de agenda er pas later op. En dat komt omdat ze dat uitbesteed hebben. En dat op het internet zetten van al die dingen. En die, dat bedrijf heeft daar een beetje traag mee. Dus er lopen wat dingen fout. Waardoor alles zogenaamd digitaal gaat. Maar dat het in de praktijk toch niet veel beter gaat. Ja, maar dat, als we dan nu zeggen. Vroeger deden we ook referendums met handtekeningen en zo. Was dan ook dit soort acties dat iedereen echt geregistreerd werd? Of ging het alleen puur om die handtekeningen? Want het is natuurlijk wel digitaal iets te bedenken waardoor nou, vroeger werd je anoniem er zogenaamd, wel gecheckt kon worden. Ja, vroeger werd het een per steekproef bekeken. Dan zeiden ze, nou ja, goed, hebben ze wel handtekeningen kijken of het een beetje klopt, hè? Mm-hmm. Aan de hand van een steekproef. Maar in mijn geval hebben ze gewoon allemaal ingetikt. Dat hebben ze ook per brief bevestigd. Gescand, weet ik wel hoe ze dat gedaan hebben, maar ze hebben ze allemaal ingetikt. En, ja, dan kan je toch in de huidige wereld geen steekproef meer doen. Moet toch eerst digitaal beschikbaar zijn? Ja, oké, okay, goed, maar als alles... In ieder geval, ik wil niet zeggen dat er helemaal niks van klopt, maar je ziet dat de stad als Amsterdam, waar nu de paniek van de bezuinigingen komt, dat je dat de Koninkrijk dus hun dingen doen. En om een voorbeeld te noemen, je hebt een actie die heet I Amsterdam, ja? Dat is een club die dus de Amsterdam-promotie doet. Maar die hebben min of meer gezegd dat ze zich niet met sociale media bezighouden. Anno 2013 bijna. Ja, en dat vind ik dan erg verbazend. Die willen dat alles op de oude manier doen. Die zetten op Schiphol hele grote letters I Amsterdam neer. En die reizen de hele wereld om Amsterdam bekend te maken. Maar sociale media, Facebookpagina's, Twitter, WhatsAppen, dat gebeurt allemaal niet. Nee. Het zijn helemaal speciale, als je inderdaad gewoon over Axe deodorant of zo hebt, dan zitten daar gewoon hele teams. Als jij daar nu wat over schrijft, dan komt gelijk iemand zeggen dat het toch een heel goed product is. En krijg je opeens allemaal feedback en zit er gewoon een heel team. Ja, ze proberen het beleid met sociale media, wat grote bedrijven uitvoeren, die daar actief allerlei... strategie voor dingen is dus bij een club als I Amsterdam, die geloof ik toch etelijke miljoenen per jaar besteedt aan promotie van Amsterdam, niet doorgedrongen. En dat is eigenlijk wat je ziet in dat soort gemeentes. Men maakt zich druk over vooral de stoeltjes en niet over de andere dingen. Ik mocht dus spreken in de raad, dat is heel uitzonderlijk. Zoals de burgemeester zei, er komt eens in de 10 jaar voor dat een buitenstaander 5 minuten de tijd krijgt om de raad aan te doen. Mm-hmm. Maar daarvoor was er een item waar de mensen van de regioraad werden benieuwd. Nou, de regioraad is dan niet Amsterdam, maar Amsterdam-Haarlem, die doen dat samen. Krijgen mensen ook nog een leuk salaris van, weet ik veel, 2100 per maand. En wie hoorde ik daar langskomen dat eigenlijk alle oud-wethouders van Amsterdam en alle oud-stadsdeelvoorzitters allemaal daar een stoeltje in kregen. Ik hoorde allerlei namen van mensen van, ik dacht, die zit al 6 jaar in het wachtgeld. Nou, die zit dan nu in de regioraad, begrijp je? Het wachtgeld is opgehouden, dus dan komen ze in de regioraad, krijgt niemand op 30 mil per jaar. Mm-hmm. Dat soort grappen. ja, ik wil niet zeggen dat de politiek corrupt is, maar voor mij in ieder geval niet meer dat de verwachting die we hadden van meer openheid door de digitale toegankelijkheid van het systeem is voor mij, ja, nee. Oké, nou. Maar goed, misschien ben ik gewoon een oude lul die zijn referendum nog op de oude manier moet doen en daar een beetje gefrustreerd over is. Mm-hmm. Nou ja, goed, ik vind wel als het dat eigenlijk zou je wel een soort verificatie moeten hebben, maar het zou misschien ook technisch wel gemaakt kunnen worden dat je wel iedereen online iets doet en niet eens een fysieke handtekening hoeft in te leveren, dat er dus gewoon vanuit de overheid gewoon een... Luister, daar hebben we in DigiID, daar zijn allerlei hele goede manieren om dat te doen. Alleen in Amsterdam en ook in de politiek. En we doen het in Amsterdam, we doen het nog steeds met een potloodje, dankzij Rob Gongrijp, die heeft aangetoond dat dat digitaal ook erg gevaarlijk is en dat dat mee gemanipuleerd kan worden en mee gemanipuleerd werd. Ja, dus... Maar we gaan het zien. Jongens, okay. Een prettige Sinterklaas. Ja. Tot volgende week. Ik weet niet of je zwart jaar krijgt, of het nou Nokia is of Microsoft. Nou, we gaan het volgende week zien. Ja, ik kom dan met iets meer data, zodat dit iets spannender wordt, luisteraar. Ja. Overigens wil ik wel even opwijzen, ik zit hier in Duitsland, dat de hoeveelheid reclame voor de Nokia-telefoons echt ongelooflijk is. Ja, dat is een media-offensief waar je helemaal niet goed van wordt. He, dus in de Duitse nationale televisie wordt er ontzettend veel reclame gemaakt voor Nokia. Ik heb ook begrepen dat in Nederland de marge op Nokia-telefoons zo groot is dat ze daarmee hopen echt de hele tussenhandel naar zich toe te trekken. Ja, ze hebben daar een soort prijsmargeafspraak. Je mag niet onder een bepaalde prijs Nokia's verkopen. Nee, en ze hebben de prijs hier van een ding wat in Amerika $350 kost, hier op €600 gezet. En dat tussenstuk, daar spekken ze dus de tussenhandel mee en de providers, die daar best wel blij mee zijn, geloof ik. Maar dat gaat dus, Nokia besteedt dus zijn centjes om nog een beetje markt te kopen. We gaan het zien. Tot volgende week. Doei.